θέλω. Κι εγώ σε θέλω. Πάμε στο αμάξι. Πάμε στο αμάξι. Πάμε σπίτι σου. Δεν έχεις πάει ποτέ σπίτι σου. Μα το αμάξι είναι το σπίτι μου. Τι περιμένεις, να σου πάρουν και τα αμάξι. Φίλοι του Πλατεία Radio, καλησπέρα. Ακούτε την εκπομπή Just Out με τον Αλέξανδρο Βουδιώτη. Αν δεν είναι τελείο να φεύγουν και δουλειές. Ευχαριστήκατε όλοι σας. Jazz μουσικές επιλογές με τον Αλέξανδρο Βουδιώτη κάθε Πέμπτη στις 6 το απόγευμα. Καλησπέρα σας, καλή χρονιά, χρονιά πολλά. Γευτικισμένο το νέο έτος, αυτά δεν λένε. Λέγε ρε. Ναι, αυτά λένε. Είναι η εκπομπή Just Dad, τον Αλέξανδρο Μποδιώτη στο μικρόφωνο και τον μοναδικό και ανεπανάληπτο Πάνο Παπαδομαρουλάκη στην Ορτόλα. Δεν θα το έκανε. Βέβαια, θα το έκανα και τη νέα χρονιά θα σπάμε ποτέρια στον αέρα. Έτσι. Καλά, είπε νιώσω μια συγκίνηση όταν πάτησε το 3 πρώτου 2017 για να αποθηκεύσω την εκπομπή σε αρχείο. Έτσι. 17. Πρέπει να έχουμε κλείσει κοντά χρόνο, νομίζω. Δεν ξέρω. Έχουμε κλείσει χρόνο. Μπορεί. Αχ, μου σου πάρω δώρο. Λέγε, ρε. Έχουμε άλλα 3 χρόνια μπροστά μας. Πού το ξέρεις ότι έχουμε άλλα 3 χρόνια μπροστά? Είναι το στερεότυπο αυτό, ρε. Α, γιατί μετά παντρευόμαστε. Όχι, μετά σπάει. Μετά σπάει. Μετά σπάει. Α, μετά σπάει. Μετά έρχεται ο κολλημό. Για να συντονιστείτε μαζί μας, πατάτε στο platearadio.listentomaradio.com και στο chat αν θέλετε να μας στείλετε κάτι. Θα αρχίσουμε με George Coleman και Amsterdam After Dark από τον ομώνυμο δίσκο. Πάλι μαζί σας. Λέγε ρε. 8 λεπτά. 8 λεπτά. Τα πάντα κάναμε, φίλε. Μην πούμε τι κάναμε. Τα πάντα σε 8 λεπτά. Τα πάντα. Ακούσαμε George Coleman και Amsterdam After Dark από το ομώνυμο δίσκο και συνεχίζουμε με Fee Fo Fum από Wayne Shorter από το δίσκο Speak No Evil. We'll be right back. εντάξει, καίει. Ναι, είσαι στον αέρα, ναι. Μπορείς να μπορείς. Πάω μιλείς. Ήταν το λίγο το... Του κάνα για να βγεις λίγο περίεργο. Ακούσαμε Fifi-Fo-Fum, είναι περίεργο το όνομα, μάλιστα. Από Wayne Shorter, από το δίσκο Speak No Evil. Και συνεχίζουμε με Cannonball Adderley και Something Else από το ομώνυμο δίσκο. We'll be right back. Και πάλι μαζί σας. Είχαμε έτσι τόσο λίγο εδώ. Ξηρέμησες. Δύσκολα. Πολύ δύσκολα. Εδώ το έχω. Δεν τα έχεις. Ξέρεις, διαβάζεις κάποια πράγματα και σου πετάω τα μάτια έξω. Θα κάνουμε ένα τέτοιο. Υποποιία είναι. Δηλαδή... Τι να πει τώρα βλέπεις. Δηλαδή βλέπαμε τώρα ένα βίντεο με αφορμή το... Τη δολοφονία της γυναίκας στη Λαμία πάνω, που τη σκότωσε ένας πυρηνάρχης της κατά είναι εκεί πέρα της οργάνωσης του ΣΟΡΑ. Και βρήκαμε ένα βίντεο με αυτόν τον Καραγκιόζη και μια άλλη πατσαβούρα. Όχι, πατσαβούρα. Πατσαβούρα, ήταν ορισμός πατσαβούρας. Ορισμός της πατσαβούρας. Όπως το λέω εγώ, δεν το παίρνω εγώ πάνω. Το πάμε στα ορισμός της πατσαβούρας. Να λένε ότι ο Γρηγορόπουλος, το Εβραιόπαιδο, το οποίο δεν δολοφονήθηκε ποτέ, που τον κρύψαν οι Εβραίοι, που τόνα, που τάλο, βρίζαν τη μάνα του Γρηγορόπουλου. Και του αφήνει κυκλοφορούσαν ελεύθερος και πέθανε τώρα αυτή η γυναίκα. Εμένα μου άρεσε πάντως το τοπίο. Το τοπίο. Το μπαρ. Είχαν πάει σε ένα μπαρ. Ο Καραγκιόζης με την πατσαβούρα και ο άλλος ο τρελός. Είδε το. Με τη φωτογραφία που έχει το σήμα της ομάδας Ε από πίσω, ρε παιδί μου, το αδελφικό Ε. Γνήσιος από το Σύριο Έλληνας, ρε παιδί, με 100% ελληνικό DNA. Ο Φωνιάς. Τρελάθηκα σε αυτό. Συνέχισε την εκπομπή σου. Ακούσαμε Κάνουν Μπολάντερλεϊ και Something Else από τον μόνιμο δίσκο και θα συνεχίσουμε με Διαχμέα Τζαμάλ Τρίο και Wave από το δίσκο The Awakening. Thank you. και πάλι μαζί σας. Τίποτα, μου κόβει τέτοιο, μου κάνει μασάζ στο τέσο διάλειμμα, μου δίνει φιλιά τη ζωή, ρε παιδί μου, για να συνέλθω από αυτό το οποίο διαβάζω. Μπήκα. Ναι, ρε, δεν γίνεται. Ηρέμηση. Ήταν το The Wave από The Ahmed Jamal Trio, από το δίσκο The Awakening. Και συνεχίζουμε με Joe Henderson και Jindrik Issa, νομίζω λέω σωστά τον τίτλο, από το δίσκο Page One. Thank you. Είδες, τελειώσαμε νωρίς σήμερα. Ναι. Αυτό, μέχρι την επόμενη φορά. Να τα και ελληνικά. Μας πέταξαν με τεχνικό πρόβλημα. Μας πέταξαν εκτός αέρα, μας κλωτσίσαν εκτός αέρα. Μας πέταξανε. Τι να πούμε, ότι την τι δεν ακούστηκε. Δεν ακούστηκε το σκουφάκι σου, ότι ετοιμάστηκες από τώρα νωρίς-νωρίς και το σκουφάκι σου είναι κλεμμένο από στρούμφ. Και έπρεπε να βγεις με τη φωτογραφία αυτή στον αέρα. Γιατί εγώ ξέρω και εσύ δεν ξέρεις. Ναι, και παίρνεις μαθήματα τώρα. Ναι. Αυτό. Και θα τα πούμε πάλι την Πέμπτη στις 6. Ναι, πλάκα θα είναι να έχει γραπηθεί αυτό που νομίζουμε ότι κόπηκε και να τα λέμε δύο φορές τώρα. Εντάξει, θα είμαστε λίγο παρανοϊκοί. ecstatic.